sa bawat gabi. Naaalala na ikaw pa ay nasa tabi. Ang sabi nila na maghanap na ng iba, ba't di magawa? Sa piling ko nandiyan ka ba? Ako'y nagtatanong sa Diyos na lumalang, ba't di pa binigay ang buhay na walang hanggan? Ikaw lamang ang tangi kong kaligayahan, at sa buhay ko nagbibigay ng kasiyahan. Magam ko ang sakit ng pagkawala, mga dumaan na araw na ako ay tulala. Aking pinakaya ang sakit na dinaramdam, dahil ang tulad mo ay kay hirap malimutan. Kung pagbibigyan sana ng Diyos na humiling, hinilingin na bumalik ka sa aking piling. At kung maririnig mo lamang ako sinta po, ikaw pa rin ang nasa puso, yan ang totoo. Napaniwala mo ako nang napakatagal. Pinilit kong inahon sarili ko sa pagkalugmok. Kaibangan at ego ay aking nilunok. At dahil sa mahal kita, binigay sa'yo lahat sinta. Nagmumukhang kawawa sa pagsunod sa'yong dikta. Pero sakit ang ginawa, bakit ako'y kinaliwa? Sarap na maraming tao, ako ay pinahiya. Puso ko'y dinaya, damdamin ko'y walang hiya. Sa pagpapakasal sa akin, ikay hindi naging ganda. Mas pinili mo pa na sumama sa iba. Dahil buhang pasya na doon ka niligaya. Bawat oras at gabi na pilit kitang limutin. Ikaw pa rin ang tibok at siya lagi susundin. Humihiling na sana ay kalimutan na, dahil ayoko lang ibalik pa ang alaala. Soul of light, dumayo sa pong 12 o'clock na midnight. Di inaasahan, wrong number ang tinawagan. Piling ko tuloy ako'y pinaglaruan. Buti na lang may taong sumagot, babae mahiwaga at ito'y malungkot. Kami ay nagpintuhan, gabi ay nilasap. Ang ganda ng boses, parang nasa alabaap. Di nagtagal sa kanya ay nainlove. Tuwang ng aking puso'y naglalagablab. Sa sobrang saya, nagpunta sa kanyang bahay. Pagdating ko doon, iba ang nagaantay. Hinanap ko ang babaeng nakilala. Ang sabi niya sa akin, wala na siya. Huli na ang lahat ng aking matuklasan. Babaeng nakilala, kinasal na sa iba. Kailan man ang tangi kong pinagdarasal.